राम। श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुप्रहाश्य महाराज। श्रावण शुक्ल षष्ठी विक्रम संवत 2057 5 अगस्त 2000 भागवत कथा के अंतर्गत साय लगभग 4 बजे रतनगढ़ राम। वराकृत नगद बंधु परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय स्तोत्रवेत्री गपाणय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। वंशी विभूषित करान्दवनीरदाभात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरुष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखाद्यन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्तमं न जाने। हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः। श्री गोविंदाय नमो नमः। श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः। नारायण नारायण नारायण नारायण। देखो भाई, अभी आपने सुनाना भक्ति की महिमा। भगवान के भक्ति की महिमा बहुत है। भगवान को अपना मानने से भक्ति जागृत होती है। भक्ति जागृत होने के लिए सरल उपाय है भगवान को अपना मानना। संसार में आप देखते हो जो अपना मानता है वो अच्छा लगता है। माताओं में देखो जो अपना लड़का होता है बड़ा प्यारा लगता है। भाई लोगों को भी अपना होता है अपना। तो भक्ति में अपनापन होना था। अपनापन मेरा भाई भगत हुई तो उसने मेरे तो मेरे दर को पा दूसरा तो कोई मेरे तो भगवान ही है। ये अपनापन तो आप लोग सभी भगवान को अपना माने। अपना भाई मानो, पति मानो, पुत्र मानो, संबंधि मानो, मित्र मानो, गुरु मानो, चेला मानो, बेटा मानो, बाप मानो, पति मानो, मरी परिवार भगवान हम आगे है हमारे। ये हमारा पन है ना, ये खास चीज है। जो चीज प्यारी लगती है वो अपनापन से लगती है। अपनापन में अपनी टूटी जूती भी अच्छी लगी, अपना फटा हुआ कपड़ा भी अपना अच्छा लगता है। ईमानदार आदमी की बात है तो भगवान मेरे हैं। भगवान ने स्वयं कहा ममई वंश वो जीव लोग जीव भूत में, ये जीव अनाधिकाल से मेरा ही अंश है। तो भगवान क्या हमारे, भगवान हमारे हैं। ये सबसे सार बात है। दूसरी बातें सब आ जाती है इनके अंतर्गत। भगवान को अपना पढ़ करने से सब आ जाती है। भगवान हमारे हैं, हम भगवान के हैं, ये दृढ़ता से मान लो। क्योंकि ये सच्ची बात है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी अमृत से पुत्र उपनिषद माता है। ये अमृत भगवान है, उसके पुत्र है, ईश्वर से हमारे भगवान है। ये दूसरों में जो मोह करते हैं ये मोह ठीक नहीं है। भगवान में प्रेम है। भगवान मारे, भगवान मारे, भगवान के साथ अपनापन है। ये कल्याण करने वाली चीज है, उद्धार करने वाली, मुक्ति देने वाली चीज है। मेरे भगवान है। मेरे भाई ने कहा ना, मेरे तो मेरे घर को मारा दूसरों ने कोई, मेरे तो भगवान है मेरे। इस वास्ते सब भाइयों से सब बहनों से कहना है भगवान को अपना मानो। संसार सब भगवान के नाते अच्छा है। जैसे अपना जवाई होता है, जवाई के नाते जानियों को भी अपना मानते हैं। जानियों का भी आदर करते हैं, क्योंकि हमारे दामाद के साथ भाई हैं। इसलिए से भगवान का होने से सब संसार अपना सबकी सेवा, पर सबकी सेवा भगवान के नाते, एक भगवान के नाते सबकी सेवा। सबसे प्यारे भगवान है, उमा नाम सम हिंदू जग माही, गुरु पितु मातु बंधु प्रभु नाही। ऐसा कोई मालिक नहीं है भगवान के समान। उमा नाम सम हिंदू जग माही, वैसा हित करने वाला कोई नहीं है। भाई हो तो बहन हो ध्यान दो, आपको दिखता नहीं है ऐसा, सबको ऐसा नहीं दिखता कि भगवान ही सबसे माने प्यारे है। संसार प्यारा देखना, संसार ये संसार अपना नहीं है। हमें तो एक बात बड़ी अच्छी लगती है जो आपको कही है, फिर कहने जो मिलता है बिछड़ जाता है, वो अपना नहीं। शरीर भी मिला है बिछड़ जाएगा, कुटुंब मिला है बिछड़ जाएगा, मिल जाता है बिछड़ जाता है, वो चीज अपनी नहीं होती। अपना वो है जो मिला हुआ ही है पहले से, अरे मिला हुआ ही रहेगा। आप सदगति में जाओ दुर्गति में जाओ, भगवान साथ छोड़ते ही नहीं, कभी छोड़ते नहीं, वो हमारे है। और मिलता है बिछड़ जाता है, वो हमारा नहीं होता। ये बात याद रखो, याद रखो, सार बात है ये, सार बात। जो मिलता है बिछड़ जाता है, वो अपना नहीं होता। अपना होता वो मिलता नहीं, ये बिछड़ता नहीं, वो तो मिला हुआ पहले से मिला हुआ है, अरे मिला हुआ ही रहेगा सदा ही। आप नरकों में रहे तो ही मिला हुआ है, वो स्वर्ग में रहे तो ही मिला हुआ है, आप मुक्ति में जाए तो ये आपके साथ मिला हुआ, आप उनको छोड़ते ही नहीं, छोड़ सकते ही नहीं, सदा साथ में रहने वाला, सदा साथ में रहने वाला सच्चा मित्र जन्म का साथी ईश्वर सर्वाधार, वो सर्वाधार है सच्चा मित्र जन्म का साथी, सबसे साथ में, सबसे पहले भी वो था। आपने सुने है ना ऋषभदेव जी की बातें सुनी, इससे पहले भगवान की बात सुनी, जिसमें वर्णन आया है कि कर्म में क्या क्या दुख पाता है, पुकार करता भगवान से। जब जब दुख पड़ा तो भगवान पुकारे, देवताओं में ऋषि मुनियों में महात्माओं ने जब कभी दुख आया तो हे नाथ हे नाथ हे नाथ पुकारा है। देवताओं की प्रार्थना सुनकर भगवान ने अवतार लिया, अवतार लेकर के सब काम किया, ऐसी लीला करी जिस लीला को सुन सुन कर कह कह करे मनुष्य अपना कल्याण कर देते हैं। कैसे भगवान की बातें हैं, जो महात्मा लोग मिलते हैं भगवान की बातें करते हैं। इस वास्ते भगवान अपने अपने खास अपने भगवान है, ये सदा याद रखो, सदा याद रखो, सदा हरदम याद रखो। चलते फिरते उठते बैठते, उठते ही बैठते गए जागते गए सोए, हरिया जन घटना मुझे कब हो प्रगट हो, उठते ही बैठते गए जागते गए सोए, हरिया जन घटना मुझे कबू प्रगट हो, भगवान को याद करे तो वही प्रगट हो जाए। नीच गृह सभी नीचा नीचा घरे वह भी आ जाए, वनवास में पधारे तब मोटा मोटा मनुष्य आश्रम, बड़े बड़े ऋषि मुनियों के आश्रम छोड़ करके सबरी का बताए, सबरी के, सबरी के सच्चा प्रेम था तो सबरी को बता रहे, स्वयं सबरी के दिए हुए फल बड़े प्रेम से पाए, खुशी होकर गए, प्रसन्न होकर गए। भगवान को अपना पड़ा प्यारा बहुत लगता है, और सब पर भगवान ही, सब पर मोरी बराबरी दया, जीवों पर सब पर भगवान दया बराबर है, क्योंकि सब भगवान के हैं, हम सब भगवान के, भगवान के नाते संसार में है हम, भगवान को संबंध छोड़ करके नहीं। आप और हम आपस में मिलते हैं तो भगवान के सिवाय आपके हमारे नहीं, क्या बताओ, हमारे आपके भगवान के सिवाय क्या संबंध है? भगवान से संबंध होने से आपका हमारा संबंध है, भगवान के नाते ही। इस वास्ते भगवान सबसे श्रेष्ठ है। मैंने पुस्तकों पढ़ा है, पुस्तकों में आया है सबसे श्रेष्ठ क्या है, सबसे श्रेष्ठ भगवान का आश्रय। गीता में भी सर्व कुयतम गोजश्रु में परम बसा, सर्व कुयतम बात कही है एक भक्ति मेरी, मन मना भव मत भक्तो मध्य जीवन सुखो, सर्व कुयतम गोजश्रु में परम बसा, सबसे गोपनीय बात। और राज विद्या राज मुह्यम पवित्र विधवतम प्रत्यक्ष अवतम धर्म सुषम कर विद्याओं की राजा, गोपनीयों की राजा, पान पवित्र सबसे उत्तम श्रेष्ठ ऐसी गोपनीय प्रत्यक्ष फल जिसका और अविनाशी फल है और करने में सुखपुर भगवान को अपना समझे, अपना कर तुम सुशुभम भगवान को अपना समझो, अपना समझे मात्र में भगवान खुश हो जाए, प्रसन्न हो जाए, हरदा हो। काया भी हुंकार करती है तो हुंकार के सामने बोलते हैं भगवान, इतने सुगम है, इतने सरल है, अपनापन अपनापन। मेरे भाई में क्या बात है, मेरे तो गिरधर गोपाल, मेरे तो गिरधर गोपाल, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों को ही, मेरे तो गिरधर गोपाल, मेरापन अपनापन अपनापन, ये अपनापन कर दो भगवान बहुत राजी है, बड़े प्रसन्न रहे प्रसन्न। ऐसे भगवान को अपना मानो, भाइयों से बहनों से कहना है ठाकुर जी को अपना मानो, अपने मारे मारे ऐसा मानो कि मेरे ही है, बस मेरे ही है, मेरे ही है। सब कैसे बनवास से जब पधारे अयोध्या तो सब लोग मिलना चाहते थे, तो गोस्वामी ने कहा कि जैसे घड़े जितने पानी के होते हैं सब में प्रतिबिंब पड़ता है सूर्य का चंद्रमा का, ऐसे भगवान भी सब जितने आदमी थे उन सबसे मिले, सबके सामने अलग अलग अलग अलग अवतार देखे, एक एक के सामने सब मिलना चाहते थे। 14 वर्ष का वनवास, वनवास भोग कर आए तो ये सब मिलना चाहते थे, तो सबसे मिले, सबसे एक एक से, एक एक से अवतार ग्रहण कर लिया। ऐसा दयालु कोई है देवी, सब भक्तों से मिलने बड़े प्रेम से, सबके माता पिता तुम्हें हो, माता पिता तुम्हें हो, तुम्हें हो बंधु से सगा तुम्हें हो, माता राम हो मत पिता राम चंद्र, स्वामी राम हो मत सगा राम चंद्र, सर्वस्व में राम चंद्र हो दयालु, नान्यम जाने नहीं बजाने न जाने और को नहीं जानता, भगवान हमारे, भगवान हमारे, ऐसे प्रेम से भगवान हो जाते, भगवान प्रेम करे। गोस्वामी जी बनाते हैं रामायण में उदाहरण दिया है, जैसे गाय होती है छोटे बछड़े के, छोटे बछड़े के बाद वो बछड़ा अभी माँ का दूध ही पीता है, घास नहीं चरता, पानी नहीं पीता, केवल माँ के दूध पर ही रहता है, और दिन सुबह माँ का दूध पिया भूख लग गई वो याद करता है माँ को। तो जैसे गाय जंगल में गई और जंगल में जाती है तो गाय में तीन तरह का प्रेम होता है। एक तरह का प्रेम घास में, दूसरा प्रेम दूसरे में, तीसरा प्रेम अपने शरीर में। तो जब बसे के पास में से लाठी लेकर ले जाते हैं मारपीट करके, तो जंगल में चली जाती है, वहां पर घास भी चढ़ती है। पर घास चढ़ते चढ़ते ही बसंत तो भी याद आता है, ओंकार करते ओंकार घास घास गिर जाता है बसे की याद में। तो घास है उस जो प्रेम है बस वो प्रेम बसे में, बसरे से भी ज्यादा प्रेम अपने शरीर में, मारपीट पर तो मन से जाती है। तो शरीर में अनन्य प्रेम है, बसे में मुख्य प्रेम है, गौण प्रेम घास में है। इस संसार में प्रेम रखने वाले मुख्य प्रेम भगवान बचा मुख्य हमारे पर, मेरा भाई थे मेरा भाई, मेरे तो गिरधर गोपाल, मुख्य प्रेम भगवान में। क्यों मुख्य भगवान ही है संसार मात्र में, मुख्य भगवान है। इस वजह से भगवान से प्रेम सब जगह ही प्रेम करे, सब जगह रहे सब कुछ, परंतु भगवान भगवान ही है। और सब अच्छे परंतु भगवान की बात आती है वो प्यारे बहुत लगते हैं। संत महात्माओं ने सबको छोड़ दिया पर भगवान को नहीं छोड़ा। एक राजा थे, तो राजा ने संसार में कहा भी अपने शहर में कोई वस्तु बिक्री करने को आवे जिसका माल न बिके तो अपने ले लिया करो। इस तरह से लोग आए तो सच्चाई के साथ कहा भी कोई भी विमुख न जाए। तो बाजार में तरह तरह की चीज आई गई। एक भाई आया वो भाई दरिद्रता देकर के कूड़ा कचरा भर करके आया बिक्री करने में। तो भाई ये दरिद्रता कोई खरीदे में दरिद्रता कोई खरीदे, अब दरिद्रता कौन खरीदी में पैसा दे दरिद्र कौन ले बिक्री नहीं। तो राजा को बताकर जो बिक जाए तो ठीक, नहीं बिके तो अपने ले लो। कोई कई माल खाली नहीं जाए, कोई भी व्यापारी विमुख से जाए। तो राज के आदमियों ने खरीद लिया और कह दिया साहब ये दरिद्रता है, दरिद्रता खरीद तो दरिद्रता आ जाए उनके घर पर। तो भगवान के सामने से सत्य आया, शोक सत्य जाने लगा। दूसरे आए दया क्षमा उदारता संतोष त्याग वैराग्य कई आए, और हम जाते हैं मेरा सब जाते हैं। छोड़ा जब अंत में सत्य आया कि मैं भी जाता हूं, तो राजा ने कहा आप नहीं जा सकते, आपकी सत्यता के लिए ही मैंने दरिद्रता खरीद ली है। कि भाई सत्य में एक हमारे कोई भी दुखी ना हो कि वो दरिद्रता खरीदी है, आप कैसे जावे। तो महाराज सत्य रह गया तो दया भी आ गई, क्षमा की आ गई, तो दुष्दोष भी आ गया, त्याग भी आ गया, सब आ गए मिले। सत्य के बाद लक्ष्मी फिर मिलेगी आए, सब कुछ छोड़ दिया मैं, एक मैंने सत्य उसको पालन किया। सत्य का पालन करने के लिए दरिद्रता भी पैसा देंगे खड़ी, पैसा देगा नहीं तो नहीं। तो सत्य के ऊपर अपने टमरा तो सत्य को जाने लिया, सत्य स्वरूप परमात्मा का, सत्य स्वरूप परमात्मा का है तो सत्य कैसे जा सकता है। परमात्मा का ही सत्य है, उस सत्य को मैंने रखा है। तो सत्य में प्रेम होगा तो दूसरे से गए हुए सब पीछे आ गए, सब आ गए। तो भगवान के पीछे सब आ जाते हैं, एक भगवान को न छोड़े। प्रहलाद जी महाराज ने और परवाह ही नहीं की। अरे पिता होता है वो अपने बेटे को राज्य देता है, पर पिता ने तो प्रहलाद जी के मारने की चेष्टा करी, किसी चेष्टा ये मर जाए, राजसों को सौंपा किसको मार दो, वे मार सके नहीं, शास्त्र अस्त्र चलाए, राज को बिना नहीं, प्रहलाद जी के वैसे उसे आ गए, प्रहलाद जी साबत आ गए तो वे जल्लाद थे, जल्लाद होता है बड़ा क्रूर, राक्षसों में फिर जल्लाद, राक्षस जाति ऐसी उनमें फिर जल्लाद, उनको धमकाया राजा ने, तुम कैसे हो, एक बच्चा नहीं मरता तुम्हारे से, एक बालक भी नहीं मरता, कैसे तुम जल्लाद हो, तो डरने लगे था कमरे, तो प्रहलाद कहता राक्षसो हरि हरि करो संकट करे, अरे हरि हरि राम राम राम राम करो भगवान का नाम होता भगवान का, अरे कैसे पूतो ऐसा तो ही या हरि हरि कोई नहीं, सर्वेश यह तलवार है, यह तलवार है कोई नहीं है, हरि हरि सब उड़ा दे संघर्ष साल में, सबको खत्म करके मैं ही हूं जो कुछ हो सब, जिस या उसने मारू जिसको तार दो सब मैं करता हूं, मैं जो ऐसा अपमान रखने वाला, उसके सामने कोई नाम नहीं दे सकता, उसके सामने प्रहलाद कहता हरि हरि हटो संकट कटे, हरि हरि हटो हरि हरि भगवान का नाम लो, सद्भाव की भव छोड़ो समीर, ये विपत्ति के बादल फटे, ये विपत्ति के बादल सब दूर जाएंगे, भगवान को याद करो, तो भगवान का भरोसा लगता है, सत्य का भरोसा है, सत्य देव परमात्मा है, उसके समान कोई नहीं है, और एक सत्य का पक्ष रखे भगवान का, सत्य की बांधी लक्ष्मी फिर मिलेगी आए, सत्य की ऊपर लक्ष्मी है, इस लक्ष्मी से आवेगी वो दूर रह सकती नहीं, ऐसे प्रेम से पुछर भगवान, बंधना निखद संति बहुने प्रेम रजुकृत बंधन मन्यत दार वेद निपुणो विषदंग्री तभी निबद्ध पंच कर कोशे, बंधना निखद शांति बहुने बंधन तरह तरह का बंधन है, पर तरह का बंधन है, और प्रेम रजुकृत बंधन मन्यत, प्रेम रूपी रस्सी से जो बांधता है वो बंधन सबसे तेज है, सबसे क्या पता दारू भेद देवलो विषडंग छपरा भौरा, वो बांस वो भेद है, बांस बांस कठोर बहुत होता है, तक्षार है वो, तक्षार है त्वचा परिश्रसार है, देखा होगा आपने बांस में भी छेद करके वहां भवरा बच्चा देता है, बांस को भी छेद कर देता है, बांस ऐसे दांत वैसे कर रहे जो वो छेद देता है, वही दन वही भवरा जब कमल में बैठा है, कमल में और कमल में बैठा है तो उड़ जाएंगे, पर उड़ जाएंगे रस देते और रस में जाता है, सूर्यास्त हो गया, सूर्यास्त हो गया कमल कुमला भी पूछा, अब कुमला भी अब कमल में फंस गया, अब वहां फंस गया निकल नहीं सकता, चाहता कि निकल जाऊं, बांस को छेदन करने वाले दांत कर रहे हैं, वो पंकज कोश है, पंकज में कमल में फंस जाता है, कमल को काट नहीं सकता, बांस में छेद कर दे मैं कमल को काट नहीं सकता, तो कमल से बुद्धि रहती है समुद्र, तो अपनापना और अपना स्वार्थ अपना प्रेम उस कारण से दारु भेद निपुणो पिशडग्री तदपि कुछ तभी निबद्ध पंकज कोशे तदपि निबद्ध पंचन कोशे, कमल के कोष में वो बन जाता है, वो बैठे बैठे देख रहे रात में गमेश बंधन सी, रात्रि गमिष्यति भविष्यति सुप्रभातम्। रात है, रात निकल जाएगी, प्रभात हो जाएगा, अशिष्यति पंकज श्री, ये पंकज खिल जाएगा। तो ऐसे कपड़े कैसे कटू मैं? तो वो ये विचार ही करता है, रात्रि गमिष्यति भविष्यति सुप्रभातम् भाष्वानुदेश्यति अशिष्यति पंकज श्री इत्थम वजन्तति कोशगते द्विरेफे। वो पग कोष में बैठा हुआ चिंतन कर रहा है, रात्रि का समय हो गया, रात्रि आया भारत के हाथी पांव पानी पीने के लिए, दिन में रहते हैं तो दूसरे रात्रि में आया पानी पीने के, गया भीतर उसे सूंड में पकड़े, ऐसे में गया राम नाम से। तो दारू भेद निपुणो विषय तब निबद्ध बंद गति को से वह मन गया, अरे वही मन गया मर गया, पर वो कंपन को काट नहीं सका। तो संसार में जो प्रेम रुचि रज्जु है वो बंधन बड़ा विचित्र है, भगवान को बांधे भगवान को प्रहलाद जी के पास में कितने कितने त्रास आए, उसमें भी बंधे हुए भगवान साथ में रहे। तो भगवान में प्रेम को जानने वाले भगवान है, भगवान के जैसा जानने वाला कोई नहीं है। प्रेम प्रेम को पहचानने वाले भगवान, प्रेम पान करने वाले भगवान है, भगवान को प्रेम प्रदान करने वाला मनुष्य है। मनुष्य के सिवाय दूसरों में शक्ति नहीं है वो प्रेम करने की, देवताओं में नहीं है, पशु पक्षियों में नहीं है, और भूत भेद भी सब होती है क्या बेचारे, वही तो है ही नहीं काम के चेहरे है। तो वो प्रेम भगवान से मनुष्य कर सकता है, मनुष्य प्रेम दे सकता है, भगवान प्रेम मनुष्य दिया प्रेम पान करते हैं। दारू भेद निगुणों में सरंगी वो मर जाता है, अब वो निकल के सुने सुन माया सुन ऐसे ऐसे किया आती गए तो मामूली वाली हो वो तो पिछले। तो भाई प्रेम जो है अपना अपना रस आता है, रस छोड़ करके रस को काट नहीं सकता। तो बंधन आने कर संति बहु नहीं प्रेम रुचु तो बंधन मत, प्रेम रूपी रसी से बंधन आए वो बहुत है, तो मैं बंध जाता है। तो भगवान का भगवान प्रेम में बन जाते हैं, प्रेम अपना है ना, भगवान हमारा है भगवान हमारा है, मीराबाई है भगवान से प्रेम करते थे, राणा था उनका देवर, वो राणा देखता है हमारी बड़ी बेइज्जती होती है, ये महाराणी हो कर के साधुओं के साथ में चली जाए वह बैठे है और माधु मेरा नाची है मंदिर में नाच है तो बुरा लगे हमारी बेइज्जती होती है। तो मेरा भाई को ये मालूम होया कि राजा को दुख होता है, तो रात्रि में छाने जल में कूदी उनको दुख होता है, तो जब मर जाऊ तो ठीक रहे, तो भगवान जी मरण दे रहे मेरे कैसे नहीं मर जाते। रात्रि में छाने सबसे शिव करके पर भगवान ने निकाल दी महाराज, जाने की ना तो सहाय करे तब कोर बिगाड़े करे नरते रहो, संसार में किसी ताकत है उसे प्यार कर सके जब भगवान रिश्ता करे। तो भक्तों की मदद भगवान सुना भरो, भक्तों की मदद सदा भगवान सदा रहते हैं जो भजन करते हैं। इस वास्ते उमा नाम समेत जग माई, भगवान के समाध करने वाला कोई हुआ नहीं है, नहीं होगा, नहीं हो सकता, नहीं संभव नहीं है, भगवान भगवान ही है। वो प्रेम की गीत जानते, प्रीति की गीत जानते, ऐसे प्रेम है। भगवान भगवान खिंच जाते हैं, तो प्रेम करने वाले भगवान है। भाइयों बहनों सबसे भगवान मेरे है भगवान, और भगवान के चरणों में प्रेम है। एक बात और है, भगवान सब कुछ देते हैं, प्रेम देते नहीं है। कालपुर जी के सामने अरे माँ देख अयोध्या ले लो, अयोध्या ले लो, ये ले लो, ये ले लो, कालपुर जी सुनते रहे। भक्ति आपने नैन ने कही, अपनी दैनिक भक्ति की बात नहीं कही, क्या बात है। तो भक्ति मांगी, भगवान परमश हो जाते। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण।